Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. God eftermiddag, og velkommen til det radioprogram, som vi har valgt at kalde et musikalsk talkshow, De Sorte Spejdere, direkte her på P3. Alle hverdage, sådan som regel, mellem 14 og 16. Mit navn er Anders Breinholt. Ved siden af mig sidder ikke min gode ven, Anders Lund Madsen, endnu. Det er sådan, at Anders Lund Madsen, han har været i Jylland siden i morges. Jeg tror godt selv, når han kommer, han kan fortælle historien. Anders har været i Jylland og ordnet nogle private gøremål. Meningen var, at han så skulle flyve i morges fra København til Tirstrup, tror jeg. Det er ikke der, man flyver til, når man skal til Aarhus. Jo. Jo, Aarhus. Aarhus Lufthavn i Tirstrup. Og der skete så det i morges, at Anders, så vidt jeg har forstået, kom lidt. Der skete et eller andet, så han ikke nåede det fly, han skulle med. Så Anders valgte at flyve til Aalborg, tage en taxa fra Aalborg til Aarhus, ordne sit private gøremål, tage en taxa fra det private gøremål ud i Tirstrup Lufthavn. Og skulle så med flyveren, så han var landet klokken 13.30 i Københavns Lufthavn, Indrigsgården, Kastrup, Amagerlandevej. Det, der så sker, det er, at SAS, Scandinavian Airlines System, de vælger så at cancellere flyet. Eller i hvert fald rykke det en times tid, så Anders Lund Madsen lander 14.30 i Kastrup Lufthavn. Hvilket betyder, at det er om 20 minutter. Han er forhåbentlig i luften nu. Har vi prøvet at ringe til ham egentlig? Nej. Nej. Men så til ejeren af en flyver med en Dash Q/400 et eller andet, som i øjeblikket er på vej fra Tirstrup til København. Giv den gas. Må fordi gerne kontakte os. Jeg vil gerne kontakte os hurtigst muligt for at høre, at lander flyet til tiden. Det kan man jo ikke gøre. Er det ikke sådan noget, man kan få sådan en sms? Jo, jo, jo. Så ved man, at flyet lander til tiden. Så Anders Lund Madsen er på vej lige nu i en flyver fra Aarhus til København. Og vi forventer her i programmet, og er Anders med i en time. Er i den ETA omkring 15.05 eller noget i den retning. Ja, tak. Så kunne han gerne komme ind. Den stemme, du hører nu, kære lytter, det er jo den dejlige stemme, den behagelige stemme af filosofen Carsten Holt, vores vores redaktionsmedlem her på Sort Spejder. Ellers er redaktionen samlet. Peter Lovs, vores tekniker her. Gry er her, vores redaktionschef. Og så er Rebecca, vores journalistpraktikant, har også. Hun har været ude og arbejde også hele formiddagen, ja, og hjælper os i forbindelse med strejken, som jo raser over landet og har sidste nyt fra strejken, kan jeg forstå, ikke? Jo, Rebecca har dugfriske nyheder med, når hun kommer. Hun sidder og arbejder på dem lige nu, ja, fordi hun har netop været på Rådhuspladsen og lige løjet stemningen blandt de strejkende sygeplejersker. Ja, tak. Er der nogle andre ting, kommentarer, ord, du kan knytte til programmet i dag, Carsten? Det skulle lige være, at vi også har et mulig lille sag i anden time om, at der er nogle skoler, der er måske i hvert fald en specifik skole, der har valgt at forbyde at lytte til P3. Det her er ikke en programoversigt. Det kan jeg sige med det samme. Hvis der er nogen, der sidder og tror, at det er en programoversigt, siger, det er det ikke. Den rigtige programoversigt kommer fra senere i programmet. Ja. Men det er rigtigt, der er en efterskole et sted i Danmark. Vi kan ikke sige hvilken. Nej. De hører alligevel ikke radioen, vi kan godt sige, hvad det er. Det er noget, der hedder Frøstrup Have Efterskole, et sted i Danmark. Det ligger i Nørre Nebel, det er i Jylland, ved jeg. Hvor forstanderen har valgt, eller han har simpelthen forbudt eleverne på skolen at høre i P3, og især De Sorte Spejdere. Og derimod ved jeg ikke, om han har lavet et eller andet fascistødsystem, så man kun kan høre den lokale radio, Skala FM, som sender i det område. Det er i hvert fald den eneste, de eftersigende har lov til at lytte til. Vi skal da i allerhøjeste grad ringe til den efterskole. Fordi, og det er ikke så meget, det er jo ikke fordi musikken, kan jeg forstå. Hvad er årsagen til, at man ikke må høre De Sorte Spejdere på pågældende efterskole? Jamen, de sorte spejder, men også generelt på træ, og jeg tror, det er noget med sprogbruget at gøre, sprogordvalgene, som måske forstanderen finder en stødelig på en eller anden fasong. Vulgært sprogbrug måske. Hvad det helt præcist er, ved jeg ikke. Måske er det for mange bandeord, simpelthen. Kraftedeme, jeg glæder mig. Sæt mig til at ringe til den fucking lorteskole. Nej, det glæder mig meget til at ringe til, også fordi det går jo ikke. Og hvis det er, at der sidder nogle unge mennesker derude, der simpelthen er det blevet forbudt at høre os, så skal vi bare lære at tale pænt. Og det sådan det. Er det. Og det tænker vi måske kan få nogle tips af rektoren derovre til, hvad vi skal undgå. Det, der gør prekært, det, der gør situationen lidt anspændt, det er, at det er en indremissionsk efterskole. Og det er også derfor, vi har valgt, at der skal gå en time, før vi ringer. Fordi at den her sag skal Anders ind over. Anders, jeg har ikke er på vej en flyver. Det her, jeg kan ikke ringe op alene derovre. Så, det er så derfor venter vi lidt. Men det er derfor, vi tager den nu. Og så hvis der er nogen, der har nogle gode... Vi nævner, at vi har det indslag senere. Ikke? Hvis der er nogen, der har et godt tip til, hvordan angriber vi den her situation, så kan man naturligvis skrive til os. Det er korrekt. Vores mail er åben, satansyngel@dr.dk. Eller hvis der er andre skoler derude, hvor man har haft lignende tiltag. Eller hvor man har sagt, at man må simpelthen ikke høre Skala FM, men må kun høre P3 ja. På stedet. Ja, det kunne også være meget. Ja. Og ellers bliver det bare en masse god musik, kan man sige, indtil at Anders han dukker op, ikke? Det er rigtigt. Kan vi lige så tjekke om... Det gør vi lige, ikke? Om den flyver er lettet fra Tirstrup, så vi ved, at Anders er på vej, ikke? Det gør vi. Godt så. Kære lytter, velkommen til onsdagens udgave af De Sorte Spejdere. Jeg ved godt, vi har spillet den her en del gange i programmet. Den er jo, det er Moby, og nummeret hedder Extreme Ways, og stammer fra The Bourne Identity, og Bourne Supremacy, og The Bourne Ultimatum, og alle tre film, som i øvrigt er nogle af de bedste film, der er nogensinde lavet. Det er sgu actionfilm, det der. Det, der rent faktisk er sket efter, at vi for 4 minutter siden bad en flyver om at skynde sig lidt, så har den i allerhøjeste grad gjort det, kan jeg forstå. Fordi Carsten, hvad er det, der er sket? Jeg har lige haft fat i SOC, Søværnets Operative Kommando. Ja, så. Og de har monitoreret, at flyet skulle ankomme 14.25, men lige nu ser det ud til, at den allerede ankommer 14.13. Enten er der det, der hedder en... Den er netop landet, for vi har videre. Den er landet. Enten er der en ekstrem medvind, eller også har vi simpelthen kunne trække... Okay, godt. Et fly, der skulle lande 14.25 i København, det afgår fra Tirstrup hvornår? 13 et eller andet? 13, ja. Ja, lad os sige 45. Det, her, men så, det tjekker vi så ikke lige. Det tjekker vi. Men det er nok til en rigtig god kop te og en dejlig småkage, ikke? den er lettere, lad os sige, den er lettet 14.11. Så lander den 14.13. 13. Forventet ankomst. Det er måske den hurtigste indrigsflyver, der har været tale om i lang tid. Den kan faktisk ikke engang nå at få motoren op, før den skal ned igen. Der er flere lytter, der har skrevet, at Anders kunne også bare have taget toget. Og ja, det er fuldstændig korrekt. Og jeg ved godt, at man siger, at man kan flyve, eller man kan tage toget hurtigere, end man kan flyve. Og det kan man sikkert også komme ind på, hvor man skal hen selvfølgelig. Først skal man fra Aarhus ud til lufthavnen. Det tager en 30-35 minutter, ikke? Jo. Hvis trafikken er fin. Og så tager det jo så ikke mere end de der 3-4 minutter at flyve, kan jeg forstå. Fordi at... SAS har jo købt nogle af de gamle Concorde, og det er jo dem, man så har valgt at flyve Tirstrup og København med. Ja, de skulle afsættes et eller andet sted, de her Concorde. Og det var dem, det er sådan nogle, man låner. Det er noget leaseordning i stedet for de der Dash. De er jo billigere. Men jeg sidder og tænker nu, eller jeg vil bare sige det med toget. Det er rigtigt nok, at det hedder så, det tager 2,5 timer, hvis man tager med Intercity Lyn. Men der er altid lige en 700 steder på vejen, på ruten af det der tog, hvor man altså ikke må køre mere end 35, hvilket betyder, at det tager alligevel altid 3 timer. Ja, det er ikke noget, man lige for øjeblikket, at i hvert fald en time længere, det tager eller et eller andet. Ja. Og det er da federe at flyve. Ja, også fordi, at... det er småkaget. De indrigsfly, der er i Danmark, er jo pis fede at flyve. Ja. Det er rigtig, rigtig fede at flyve. Men mindre man skal til Aalborg, tror jeg, der er flyene rimelig... Er de blevet i hvert fald? Lad mig sige det på den måde, kan jeg da forstå. der flyver man, hvis det er Airbus nogle gange, så 20, når der er mange de der morgenafgange, ikke? Ja. I øvrigt... Det er også godt for CO2-regnskabet at tage flyet. Næste gang, vi møder Torben Skov, som er en journalist ansat her, det er arbejder på aftenshowet, så bliver vi nødt til at gøre et eller andet ved ham. Han er den mand i Danmarks Radio, jeg er mest misundelig på i øjeblikket. Han er jo manden, der tager Han har for eksempel lavet et program på DR1 på et tidspunkt, hvor han var i Bahrain, tror jeg det var. Dubai hedder det. Dubai. Hvor han var nede og bo på nogle af de største luksushoteller og sådan nogle ting, for at lave et fjernsynsprogram om det. I aftenshowet for et par uger siden, der var han, som den første dansker, med ude og flyve på den nye Airbus 380, som jo er verdens største passagerfly. I hvert fald i masseproduceret alt det der. Og det var med Singapore Airlines, som jo i forvejen var kendt, kan jeg forstå. Jeg har aldrig haft råd til at flyve med dem. Som et af de mest luksuriøse luftfartsselskaber. Selv når du sad ned på Monkey Class, så var der masser af benplads. Der var 700 film i stolsædet foran dig. Der var spil. Der var massage. Stewardesserne var ikke ligesom på SAS 50+. Også selv de mandlige stewardesser, stewarder, må det jo så hedde, var nogle flotte fyre. Det hele taget, altså, det er det. Han har været ude at flyve med den. Og det var jo 5 indslag, han havde lavet, ikke? Og han startede med at flyve på Monkey, ikke? Så op på den næste klasse, så den næste klasse, og så den næste klasse igen. og prøv at høre, det var nogle fantastiske indslag, jo, det skal lige siges. Men på den der Airbus 380, Singapore Airlines-udgaven, der har du jo dit eget værelse, altså hvor du kan lukke døren. Det er så vildt, det er så sindssygt. På YouTube jo ligger der masser af klip, hvor man kan se klip fra andre fjernsynsprogrammer, der har været afsted, ikke? Og så man har også en decideret seng, det er ikke noget med den store stol? Nej, det er rigtig, altså, det er en rigtig, rigtig seng og sådan noget. Men, og det er sjovt, du nævner det med sengen. For Singapore Airlines har så gjort det, at det er ikke en loft fra gulv til, eller en væg fra gulv til loft. Man har lige valgt, at væggen ikke skal gå helt op til loftet, fordi at man har tænkt, okay, hvad laver folk i en seng, når de flyver de der 12-15 timer, eller hvor lang tid det nu tager at flyve fra Singapore til Australien, ikke? Yes. Der kan man vælge at knalle. Eller, det tror jeg da nok. Og men det er der jo mange, der gør, og der er også mange på internet, der havde skrevet, at når de skulle ud og flyve den første gang, så der har man så valgt i håbet om, at folk så ikke knaller med hinanden, at lave det sådan, så at hvis man gjorde det, og man havde en med, der larmede lidt, så ville hele kabinen kunne høre det, og så håber de på, at det afskrækker folk for at gøre det. Fordi det gør det jo forvejen for de folk, som gør det inde på de der små toiletter i flyene, fordi de har også meget tykke vægge, og det afholder som regel også folk fra at dyrke sex i forvejen i flyene, kan man sige. Det fede er, at det stadig kan lade sig gøre at ryge. Ja. Der skal man bare ryge helt op ad udsugningen. Og så er der ikke nogen, der lægger mærke til. Der er ingen røgsensor ud. Det er noget fisk. De siger, der er en røgsensor på et flytoilet. Det er der simpelthen ikke. Og den der bøde, den er ikke ret stor. Nej, og sikkerheden på, altså det går da ikke ud over sikkerheden. Du kan da sgu da bare slukke den i toilettet. Ja. Hvad er det da ikke? Og så skal man sidde der i 12 timer uden at ryge en cigaret. Ja. Hva? Og alt det friske luft, der i forvejen er i sådan en flyver. Jamen, hvad ligner det? Helt seriøst, hvad ligner det? Hva? Sørg mig ikke. Hvad ligner det? For dårligt. Nå, om et øjeblik prøver vi at lave en programoversigt, Carsten. Ja. Yeah. Eller lave et indslag først, og så en programoversigt. Yes. Serge Gainsbourg og Chatham, og det er jo nemt nok at sidde og sige. Det lyder som musik fra en erotisk film. Det gør det også, og det har den aldrig rigtig været i, tror jeg. I øvrigt, det var ikke sådan, det nummer var tænkt. Så slog det mig bare, at i nyhederne, der var der en fra FN's generalsekretariat, tror jeg, der snakkede om noget ved den tredje verden. Amir Rasmussen, som er eftermiddags betrænhedsvært, kan måske fortælle os nærmere. Men han hed John Holmes, og for de ældre lyttere, der kan man jo søge lidt på Google for dem, som ikke ved, hvem John Holmes var. Og det er jo meget skægt at have sådan navn, ikke? Jo. Så sidder han der i FN-bygningen i New York. John Holmes. Er det en sok, du har, eller er du bare glad for at se mig? Er det en kano, du har i bukserne, eller hvad? Den har han nok ikke hørt så mange gange. Om et øjeblik tager vi en programoversigt. Anders Lund Madsen, har vi haft telefonisk forbindelse? Gry, kan du prøve at ringe til Anders? Og så høre, om han måske er på vej i virkeligheden. Om han er landet. Eller han måske er fløjet fra Aalborg. Jeg ved det ikke. Det kan være, der er noget bagage, der er forsvundet på vej. Ja, det er højst sandsynligt, hvis man er fløjet fra Aarhus til København på 3,5 minutter. Metallica og Enter Sandman. Du lytter til De Sorte Spejder, som sender direkte her på P3. Kunne du tænke dig at vide, hvad vi spiller i vores program, så skal du gå ind på vores hjemmeside, dr.dk/p3/spejder, eller bare dr.dk/spejder, og klikke der, hvor der står playlister. Så er det nemlig vores playlist, der kommer op. Og op ad gulvet, netop nu, er kommet min bedste ven, Anders Lund Madsen. Hej. Hej, smukke. Dag. Hej, skat. Velkommen hjem. Tak, far, hjemme. Har det været en god dag på kontoret i dag? Jo, du ved. Frem tilbage. Jeg har lavet sovs og kartofler. Har du det? Ja. Så har jeg lavet din yndlingsret, karbonader. Karbonader er det samme som krebinetter. Det er det, og jeg vil vælge at kalde det krebinetter. Det er, fordi vi er fra København. Ja, en tebirkes hedder jo en skåne jo i nogle steder i landet også, jo, ikke? Ja, og i Grækenland er der mange ting, der hedder hunde. Ja, det er faktisk rigtigt, og de er hjemløse alle sammen. Ja. Men alligevel tager man dem herop til Danmark. Nu ser jeg Grækenland, så kunne jeg ikke lade være med lige at... Bare kort, nu ved jeg ikke, om du har nævnt det, men Bo Bæk var jo i fjernsynet i går. Ja, jeg har ikke nævnt det. Nej, det var bare en fantastisk udsendelse, hvor at man var på besøg i en restaurant i Horsens, tror jeg. I Fredericia. Fredericia, undskyld. Athena, ja. Så Athena, som jo havde en indehaver, som jeg bare godt kan lide. Han, jeg kunne godt tænke mig... Han kunne ikke lide at lave mad. Nej, han var ikke tosset med at lave mad. Han var ikke tosset med kunder. Han var ikke tosset med noget som helst. Hans døtre, jo. Og jeg sad og tænkte over, forestil dig, og, når en af hans døtre kommer hjem, du skulle måske have set programmet, men... Nej, dog. En af dem kommer hjem, og det skal ens kommende svigerfar for satan, og skulle bede ham om, må jeg få din datters hånd? Kan du give mig den tilladelse? Jeg tror ikke. Du kan få et par på munden. Ja. Tidligere græsk bodybuilder. Kindhest. Som hellere vil skyde sin mor, end at gå på knæ og bede om hjælp. Det er et citat, han kom med. Det ville han ikke. Han ville gik ikke på knæ på nogen... Mål. Jo, han er altså ikke. Men mad, det kunne han heller ikke lave. Ja. Det er godt fjernsyn. Hvad er der sket? Det er meget, jamen, det sker ikke, at vi har lige spillet Metallica. Det bemærkede jeg der, i bilen. Og så er der en, der siger godt gået, og så er der selvfølgelig en idiot. Undskyld. Ja, en tosse, som lige skal brokse over, at vi skal spille noget andet Metallica, end det vi altid plejer. Oh. Jeg hader, når de kommer, og jeg bliver barnlig nu og siger, så var det sidste gang, vi spillede Metallica. Husk mig lige på det. Skriv det ned på whiteboard-tavlen. Skriv det ned på post-it notes overalt på redaktionen. Vi spiller aldrig Metallica. Jamen, det er det samme, når vi spiller Led Zeppelin eller et eller andet. Man kan aldrig... Så spiller vi det. Så find der en radio, hvor de spiller alle dine Metallica-nummer hele tiden. Alan. Det skal stå lige under der, hvor vi heller ikke spiller Big Fat Snake. Lige netop. Det var simpelthen dråben. Ja, men og nej, det er ikke, fordi man skal skrive, tak fordi I spiller det. Det er overhovedet ikke det. Men man skal ikke brokse over, vi spiller noget musik, som folk... Der blev jeg sur. Ja, men... Jeg har ellers været glad indtil nu. White Lion, det spiller vi. White Lion, helt vildt. Der røg Metallica. Ja. Hej, Metallica. Alle numre slettet for vores playlist. Ingen løg. Vi sletter det også inden for den store computer, så de andre heller ikke kan spille det. Lige netop. Men det kan vi så takke Allan for med telefonnummeret 24. Nej. Anders, må jeg sige noget? Så spiller vi et stykke musik, og så kommer jeg med en serviceoplysning, og så tager vi en programoversigt. Okay. Aftale. Yeah. Det er sådan, at et band som Anders og jeg, vi er kæmpe fans af, det hedder Blue Foundation. Åh, de er gode. De spiller nogle koncerter, som er helt specielle. De er små, og der bliver kun spillet 5 koncerter det samme sted. Vi har snakket om dem før. Jeg synes bare, jeg vil lige gøre opmærksom på det igen. De bliver spillet i København på det sted, der hedder Byens Lys, som ligger på Christiania i øvrigt. Det er den 2., 3. og 4. maj, man kan komme ind og se de her koncerter. Der er ikke plads til mere end 150 mennesker på det her sted. Og det bliver en helt speciel oplevelse. Det kræver naturligvis, at man kan lide Blue Foundation. Det er klart. Det kan vi godt. Det er den 2., 3. og 4. maj, og man kan læse mere om det på bluefoundation.dk. Og jeg synes, at hvis man har lyst til at få en god oplevelse, så skulle man tage ind og se den. Det er vel også, hvis man kunne sige, at der er noget forår i dansk musik, så er det jo Blue Foundation, der repræsenterer det. Og især det her nummer. Jeg har faktisk kun spillet numre, som kun har været sådan nogle, man blev glad af. Det er synd. Lige undtagen Allan med Metallica, men så er det slut. Også fordi alt det musik, vi normalt spiller i Det Sorte Spejder, det er jo noget, som alle de andre også spiller jo. Idiot. Jeg glæder mig personligt til at komme ud og se Blue Foundation spille i et sted, som hedder... Byens Lys. Byens Lys. Se mere på bluefoundation.dk og støt op om et godt initiativ, hvis man godt vil høre noget god musik. Med op og støt en god sag. Ja, altså. I Aarhus, hvor jeg lige har været over, der har de også konflikt. Ja. Og jeg har fået et æble med fra sygeplejerskerne. Nej, hvad er de så nu er jeg vundet for deres sag. Det var jeg nu før også. Men det er jeg også. Men meget apropos strejken, så vil Rebecca Svensson, vores journalistpraktikant, efter vores programoversigt, som kommer og nu, og så om lidt spiller vi til musik, så kommer hun ind. Så vil hun fortælle, hun har også været til strejke-update, kan man sige. Hun har lavet en update på strejken. Har Rebecca? Ja, bare her fra Rådhuspladsen i København. Og vi glæder os meget til at høre den. Det er jo nu, strejken begynder at gøre ondt. Ja. Og det, der er så forfærdeligt, det er, at det har vist sig, at strejkberedskabet faktisk fungerer bedre, end når der ikke er strejk. Ja. Og noget andet, noget, som også er en behagelig bieffekt, er jo også, viser, at du og jeg, Anders, vi sparer penge for hver eneste dag, vi strejker. Hvorfor? Ja, fordi så er det jo fagforeningen, der betaler lønningerne. Nå, så vi får penge tilbage i skat for de lønninger, som kommunerne det bliver genereret, og amterne og her til jul. Ja, amter, det skal nok ikke regne med længere. Men de andre, her til nytår, så kommer en lille pose. Dem har vi ikke fået brugt. Der var det et par uger her i foråret, hvor der ikke var brug for dem. Programoversigt i de sorte spejdere. Ja tak, den kommer her. I dag har vi indledt, at det her, der svømmer jo lidt med bind for øjnene. Med en pressemeddelelse fra Blue Foundation, der er en Alfa Romeo. Har du talt om den? Nej, det kan vi godt snakke om. Det er bare en sort Alfa Romeo 156 T-Spark 2.016 V med registreringen Victor Bravo 32012, vi skal snakke om senere. Som i går valgte at knalde døren op i min bil. Ikke da jeg selv førte den, men det gjorde en af mine familiemedlemmer. Og, din datter på 2,5 måneder? Korrekt. Fører den ud foran vuggestuen, og så prøver han så at stikke af fra, at han har gjort det. Og så siger han så, at det var ikke mig alligevel. Prøv at se, det kan ikke have været mig. Jeg holder jo tæt nok på. Jeg ramte ikke. Jeg har lige tjekket, at jeg ikke ramte, da jeg åbnede døren. Ja. Og så den kørte den så ellers. Og så vælger han så at køre. Og der, hvor det bliver grimt, det er, og der, hvor det også bliver interessant for alle andre, for der er mange andre, der har stået i den her sag, det er, når folk kalder ens bil en gammel spand. Oh. Det er muligvis en spand. Det er en Fiat. Men den er fanden tager mig ikke gammel. Den er 3 måneder gammel. Ja. Og når man så kører i en Alfa Romeo, der er indregistreret første gang den 22. november 1997, så skal man ikke begynde at sige så skal man ikke snakke om, hvilken bil, der er gammel eller noget som helst. Det er jo meget interessant, at det netop er en Alfa Romeo, som du har haft skamysler med. For det er jo meget, meget sjældent, at der sker noget. Altså, min erfaring er, at hvis du vil parkere ved siden af en bil, og det er lidt tæt på, ikke? Og man er lidt nervøs, så er der næsten aldrig nogen som helst risiko ved at parkere ved siden af en Alfa Romeo, fordi at de er altid meget opmærksomme på deres bil. Så de smækker meget sjældent døren op i nogen. Ja. Så det er en meget interessant sag, du har. Det kan være en stjålet bil, det kan man altså ikke afvise, fordi Alfa Romeo-ejere plejer at være patentlige omkring deres biler. Ja, men det er også fordi, de få gange, at de så rent faktisk har mulighed for at parkere deres bil ude i det offentlige, det sker jo sjældent, fordi den som regel altid holder på værksted. Den holder så tit. Så når de så endelig er ude og køre i den, hvor de kan parkere, så er det da flot VB32012 og lige knalde døren op i venstre side af Grande Pontoen. Men altså, hvis man lægger sin øse ved siden af en Ritmo eller en Golf eller noget, så kan man være sikker på, plok, plok, plok, så sparker de den op. Ja, fuldstændig. Sådan er det. Jamen, det er også, det er jo dumt. Det skal vi tale om. Så har vi Galatea-uge i den her uge. Det har vi nemlig. Det er jo i den her uge et år siden, at Galatea kom hjem med de fine forskningsresultater. Men hvor langt er de kommet? Ja, tak. Så er der EB, Ekstrabladet, har jo evalueret løbende deres publikationer, og der er kommet en evaluering fra chefredaktør Poul Madsens side. Ja. Hvor der er ret uhyggelige nyheder til dem, der lever af at sælge aviser. Anders og jeg har jo tidligere på ugen levet af at sælge. Ja, levet, det gjorde vi så ikke. Men vi var jo chefredaktør. Ja, på Metro Express. Ja, og brugte i høj grad de strategier, vi har lært af Poul Madsen fra hans nyhedsbreve. Og her viser sig altså nu, hold fast, det sælger ikke længere aviser med fladskærm. Nej. Fladskærm spørger lige en årsag. Men jeg siger i den forbindelse, der er kommet lidt statistik omkring flasker. Metro Express i går, og tusind tak til alle dem, som ekstraordinært har været ude og hente Metro Express og læse den, for det viser sig, at man havde trykt 15.000 flere aviser i går, end man normalt plejer, og bladet var 5.000 større, og de er revet væk. Ja, det er revet væk. Nå, det kunne man nok. Tusind tak. På Urban og 24 timer, der sidder man nok med en lang næse der. Ja, der kan man da bare ringe en dag. Vi skærer da ikke noget for mandag. Vi kan lave det samme nyhed igen på næste uge. Ingen problemer. I øvrigt fløj jeg sammen med Kim Kærsgaard. Nej. Jo. Nej, hey, stop. Det troede jeg... Stop lige. Kongehuset har den regel. Jamen, det er også det, jeg mener. At når de flyver, så må dronning Margrethe og kronprins Frederik aldrig flyve sammen. Fordi at hvis det uheldigt skulle ske 7.9.13, det sker aldrig nogensinde. Aldrig. At flyet skulle ryge ned, så er der ingen agent. Præcis. Hvordan kan SAS, såkaldt Scandinavian Airlines Systems, orkestrere en flyvning, hvor både jeg og Clemen Kjærsgaard på samme fly? Ja, den er godt nok hamper, den er. Jeg sagde til Clemen, jeg kiggede ham, og han er jo en flot fyr. Øret fået lidt skæg. Sad vi siden af hinanden? Nej, det kan jeg love dig for. Det tog jeg ikke. Jeg satte Clemen ned i bagenden af flyet, og tog jeg selv foran. Fordi i det fuldstændig ekstreme tilfælde, at vi styrte ned, så var det mest sandsynligt for, at han overlevede. Fordi der skal man sidde i halen, ikke? Nej, Clemen havde fået skæg, eller plet skæg, ikke? Det er det, der kan blive til. Og han virkede selv lidt rystet. Jeg sagde så til ham, Clemen, er det ikke bedst, du bliver over og tager den næste flyve? Ja. Det mente han ikke. Så skal vi rose nogle kollegaer her på Danmarks Radio. Vi skal rose et nyt program, der hedder Rytteriet, som sender søndag formiddag på P2. Fucking godt program. Med Martin Buch og Rasmus Botoft. Det er to skuespillere, som laver noget meget sjov satire. Kendt under Dusker Bumhøj. Ja, og... kendt for Krams... Nej, hvad hed det? Undskyld, det hed jo Normale Weisse. Nemlig. Og det er i hvert fald... Det er helt fantastisk. Vi skal bare snakke om det senere, og måske skal vi også spille et lille klip derfra. Det er det sjoveste. Jeg har set de to til Banco i Allinge på Bornholm sidste år. Kæskivergården, ikke? Det er det sjoveste i hele mit liv, jeg har haft en aften. Jeg griner så meget, så at der kom ud af mig. Vi har haft dialekt og diktion. Den men, var sjov. Var det pis, så ja, vender det, man ryggen til. Vi tager det ind. Og okay. Så skal vi, det skal vi også nå for fanden. Spil blinklysquiz. Det er en helt ny feature, vi har på vores hjemmeside. Ja. Vi har lavet en quiz med dig, Anders, og med lytterne. Hvem kan gætte? Yes, godt. Så skal vi ringe til Frøstrup Have efter skole, og så skal vi spille tillidsbingo. Og så skal vi høre det gode musik, ikke? Fuck, kæft. Det kan jeg travlt. Blive meget bedre, det kan jeg, ikke? Det her, det er Rosie Murphy. Ja, just me. Rebecca, kommer du herind bagefter så? Rosie Murphy og nummeret, der hedder Let Me Know, fra hendes album, der hedder Overpowered, og det er en dejlig plade. På vores hjemmeside, dr.dk/spider, kan man klikke, hvor der står playlister, og så se, hvad det er, vi har spillet i programmet. Ikke? Ja, lad være at klikke ud på der, hvor der står P3, eller på deres hjemmeside. Ja. Der står bare, hvad vi burde have spillet. Rebecca, velkommen herind. Tak. I studiet. Svensson. Rebecca Svensson, du var journalistpraktikant, og derfor kan man også sige, at du sidder på det lidt hårdere stofområde. Ja. Du sidder ikke så meget på tand og fjæsen. Du sidder, det lød lidt forkert. Du sidder ikke på fjæsen. Nej, det synes jeg ikke. Du sidder ikke på tand og spasen. Du tager det stofområde, som der er lidt substans i. Ja. Lige præcis. Og derfor er du også vores strejkemedarbejder, altså personen, som dækker strejken og dens omfang. Hvad sker der? Hele tiden opdateret på seneste nyt inden for strejken. Ja, og hvor er smertensområderne? Ja. Og hvordan ser det ud lige nu, Rebecca? De virker som om, at de er i godt humør, de er ved godt mod i hvert fald, og de har ikke tænkt sig at gå i arbejde lige med det samme. Jeg skal lige sige et øjeblik, det er ikke Rebeccas protese, der hyler, det er vores... Vores nødsvært her til eftermiddag, som har besluttet sig for at bygge studiet op. Sænke bordet, som man siger. Rebecca, det jeg godt kunne tænke mig at vide, det er, at jeg har lagt mærke til, at det er lykkedes, om det så er arbejdsgiverne, altså de strejkende arbejdsgivere, arbejdsgiverne, der det lykkedes for, at i nyhederne hører man jo kun om alle de historier om folk, det går ud over. Ja. Så ser man en grædende kvinde, som har sklerose, som skulle have været opereret den 30. Det så jeg bare i går på den TV2-regionstation i København, der hedder Løje. Og det er jo en frygtelig historie, men det er bare som om, det lykkedes. Altså der er ikke rigtig nogen der i medierne der holder med sygeplejerskerne og så siger at de har egentlig et ret hårdt job. Altså det er mest de dårlige historier vi hører. Jersild og spin du laver lidt nu der. Ja, det er det faktisk. Ja. Hvad siger du til det, Rebecca? Altså dem jeg snakkede med, jeg har nemlig været på Rådhuspladsen i København i dag, og de mener jo selvfølgelig at det er politikerne der må tage noget ansvar der. Har selvfølgelig ondt af alle dem, det går ud over. Men, som de siger, så mener de, at de krav, de stiller, de er ikke for store. Er vi ikke også enige om, at hvis det nu er, at deres krav ikke kommer igennem, og de ikke får mere i løn, og arbejdsvilkårene bliver dårligere og dårligere og dårligere, en ting, som alle politikere sagde i valgkampen for nogle måneder siden, vi skal have meget bedre løn og vilkår til alle offentlige ansatte. Altså de penge, som de ikke rigtig vil give dem nu, kan man sige. Ikke? Og det uanset, om det var den ene eller den anden side i Folketinget. Ikke? Man kan vel sige, at 12,8% er en form for et tilbud. Det er så en anden side af sagen. Det kommer vi tilbage til. Modtaget. Men det er bare... jeg vil bare sige, at der er nogle af de der sygeplejersker, der er lidt ret, når de siger, hvis vi ikke tager den her kamp nu, som 5-6 år, så er der ingen, der gider at være inden for sundhedssektoren rigtig. Og så får man dem, som ikke rigtig har lyst til at være der, og så videre, så videre, så videre. Og så lige så er der ikke nogen. Problemet er, at det er måske lidt mærkeligt, det der med, at de strækker så længe for så lille forskel der, ikke? Ja. Men problemet er jo, at det er sygeplejersker på et eller andet tidspunkt, så ligger vi der og så ved de, hvis vi har sagt noget andet end det, vi siger lige nu, så siger de, hvorfor sagde du egentlig det dengang? Og så skal du da have to fingre op nu, når jeg skal undersøge dig. Ja, eller den store sprøjte uden kanyle, hvor vi bare presser plastikken ind gennem huden på dig. Og en masse luft i dine øjne. Ja. Så derfor kan vi principielt ikke sige andet, end vi støtter. Nej, lige netop. Og derfor vil jeg sige, at vi støtter. Og hvorfor stoppe ved 15%? Men det er en anden diskussion. Men vi når jo så ikke at spille klippene nu på denne side af nyhederne. Og sporten. Og sporten. Fordi at de kommer lige om lidt, som man siger. Først er der nyheder, derefter er der sport, så kommer der en jingle, så kommer der et stykke musik. Og så vender Rebecca Svensson tilbage med en rapport. Det kan du, fra frontlinjen. Ja, Rådhuspladsen i København. Det gør jeg. Ja, tak. Modtaget. Men nu er Mie Rasmussen, vores hund efter nyheder. Ordet er kørt op. Ja, det kan man sige. Så er økonomisk korrekt arbejdsstilling. Hernede er det klokken 15. Velkommen tilbage til anden team. Ja, de sorte spejdere. Det går pis godt. Velkommen til anden team af de sorte spejdere en onsdag eftermiddag, hvor solen skinner over det ganske land. Og bliver man ikke bare glad indeni? Jo, man gør. Og får man ikke lyst til at strække lidt længere? Jo, man gør. Det gør og der man. Er vi ved lige bardus tilbage i det emne. Vi slap lige før nyhederne. Og Rebecca, du er stadig hos os. Må jeg lige sige noget inden? Nå. Når du siger bardus, så bliver jeg varm indeni. Ja, det kan jeg også. Og så bliver jeg glad indeni. Hvad var det for et ord? Hvor kom det fra? Jamen, så bliver jeg bare glad. Men det er, fordi jeg allerede nu er ved at øve mig til, at vi skal forhåbentlig få lidt nyt sprogbrug her i programmet, efter vi har rådført os med efterskolen. Correct. Som jo har, kan jeg forstå, haft... og det synes jeg er fuldstændig rimeligt. Jeg har selv tænkt på det, og jeg ved, du også har tænkt på det. Jeg vil godt tease lidt for det. Det er en efterskole i Jylland, i det østlige Jylland. Og det kunne for så vidt have været en efterskole hvor som helst, men nu ligger den så lige i Østjylland. Hvor at man tidligere har hørt P3, men der har forstanderen været inde og sige, at på fællesområderne må man ikke længere høre på P3, og specifikt ikke på de sorte spejder, især ikke de sorte spejder, fordi at sprogbruget er for vulgært. Ja, der har været for meget fuck og pik og pis og lort. Og kraftedeme og satans til, ikke? Og så videre. Og guden skal vide, manden har ret. Nemlig. Og det er derfor, vi vil gerne ringe og sige. Det, der så er sket, det er på efterskolen her. Der har man sagt til eleverne, at de skal høre Skala FM. Og det er sikkert en ganske god radio. Men hvis jeg vil lytte til noget, hvis jeg boede dernede, så vil jeg jo tage Radio Charlie, vil jeg lige sige. Som er den lokale. Lokalradio, som er nummer to, kan man sige, i forhold til Skala FM. Men Radio Charlie, altid. Det vil jeg lytte til, hvis jeg havde det og valg. Det er ikke en kritik af Skala overhovedet. Det er bare, Charlie er en radiostation, som for os måske har mere fingre på pulsen. Ja, og Radio Charlie er en rigtig lokal radio, ikke? Og det kan man godt lide, hvor man ikke efterligner Voice eller nogle andre radioer. Det er sådan en rigtig radio, kan man sige. Nej, så man kendte radio i gamle dage. Hvis man begynder at snakke ytringsfrihed, og hvad han forestiller ret til at sige, at børnene må og ikke må osv., det har vi kun at sige. Manden har fat i noget. Ja. Vi har talt for grimt for længe. Vi har en e-mail, der hedder Satansvingel. Hvor fedt er det? Den skal laves om. Den skal laves om. Og vi har i det hele taget... Vi har syndet. Rebecca. Men det vender vi tilbage til. Du har været på Rådhuspladsen i dag. Ja. Kort introducerer det første indslag, vi skal høre. Og det operative ord her. Kort. Ja. Jeg var der jo og regnede med, at der blev drukket en masse bajer og sunget en masse slagsange. Ja. Men der var ikke så meget bajer. Til gengæld så har vi lige en lille opsang fra de fremmødte. Jamen, vi strækker for lige løn, fordi vi får sygeplejerskerne får alt for lidt i løn. Hun har drukket snaps. Og vi har bedt om kun 15%. Det er jo ikke meget mere, end det forhandlingerne egentlig gik på. Så det synes vi var acceptabelt, at vi ville kunne opnå det. Men det ser jo ikke sådan ud endnu, i hvert fald, men det håber vi selvfølgelig på. Men det, jeg synes, der er, det er, at de bliver ved med at ignorere os. Når jeg tænker på, at besætterne de får 24 timers opmærksomhed, når der er 1000 besættere, der laver bål og brænde gaderne, så er medierne der. Men når der er 40.000 lovlige borgere, der strækker i en lovlig konflikt, så bliver vi ignoreret. Og det synes jeg er meget strengt. Så derfor vil jeg bare sige, at I kan ikke tige os ihjel, fordi vi er en del af jer selv. Det var det. Ups. Jeg vil signalere, at vi radiografer også er med i sundhedskartellet, og vi også går i strække for at få ligeløn, ligesom alle de andre i sundhedskartellet. Jeg har skrevet et læserbrev, som åbenbart ikke er kommet i aviserne, fordi jeg har skrevet om, at jeg er en offentlig ansat sygeplejerske, der har været uddannet i 8,5 år, og min dødsløn den er 24.500, og det er faktisk rigtig utilfreds med. Så vil jeg jo gerne sige til dem, at jeg synes, man skal have den løn i forhold til, hvilken værdi man har for samfundet. Og så synes jeg jo, at radiograferen har en rigtig, rigtig stor værdi for samfundet. Jeg tænker på, at det er os, der betjener scannerne, det er os, der udreder folk for cancer, og det er forhåbentlig også os, der hjælper dem med at blive helbredt. Ja, det var jo sin første del. Ja. Kan man sige, at de ikke blev tid i alt her i programmet, Rebecca, takket være dig nu. Nej, jeg synes jo, de skulle have lidt taletid. Ja, og det fik de også. Det fik de så. Ja. Det næste, vi skal høre, Rebecca... Inden vi går til det næste klip, skal vi sige, har du din vurdering af det, at deres primære frustration nu er, at de bliver tid i alt? Nej, deres primære frustration er vel stadigvæk, at de ikke får deres krav igennem endnu, og at politikerne ikke er lydhøre. Mm. Og så har de jo ligesom følt, at de bliver tidligt ihjel, også i medierne. Og derfor har de lavet nogle happenings i dag, for ligesom at få befolkningen med, så de stadigvæk har noget opbakning. Var det derfor, jeg fik et æble i Aarhus? Det tror jeg måske nok. Altså, jeg vil sige, at jeg har fået to guldkarameller med til jer fra bioanalytikerne. Ej, okay. Og det er dem, der tager ens blodprøver, og, ja, og der det, vil jeg sige, absolut. Jeg er tosset med bioanalytikere. Men det var jo ikke kun chokolade og så videre, de delte ud. De havde jo også et lille sundhedstjek at tilbyde. Ja. Så har du igen været hen og skulle have folk til at røre ved dig? Jamen, det er det. Jamen, Rebecca, altså, man sender dig et lille bitte ind til Rådhuspladsen til noget faglig kamp, og så kommer du hjem igen med et eller andet, hvor folk har rørt ved dig. Lad os høre det. Jamen, vi prøver at komme lidt i kontakt med borgerne. Vi har ikke været heldige endnu, for mange har ikke rigtig lyst, men vi prøver at tilbyde målsynet og informere lidt om det arbejde, vi laver. Jamen, nu har jeg jo faktisk udskudt noget tid og få tjekket mine øjne. Er det noget, man kan få gjort her? Det kan du godt, ja. Altså, jeg har en synstavle med, og så kan du da lige prøve at se, hvor godt du ser på den. Og øjensygeplejersken har nu placeret sig 6 meter væk. Jeg skal så se, hvor godt mit syn er. TEDBOPL. Man kan jo næsten sige, at det måske i de her dage er hurtigere at komme til at få en tid her på Rådhuspladsen i dag, end ude ved lægerne og sygeplejerskerne. Jamen, det kan du godt sige, og det er jo fint nok, at vi viser forskelligheden inden for vores fag, fordi vi arbejder jo med mange forskellige ting som sygeplejersker. Så du kan jo tage en runde og få målt blodtryk og blodsukker og ja, udregne BMI også, ja. Og der er også noget med urinvejene, hvis der skulle være noget. Det er altså... Vi undersøger, at mænd, der har fået forstørret prostata og har problemer med at komme af med vandet, det er dem, vi hjælper i dagligdagen. Og så dem, der har kræft i nyrer eller blære eller kræft i prostata, som jo der er desværre flere og flere, der får. Så det er en af vores specialer. Er det sådan, at I tilbyder... lidt ekspertise her i dag? Ja, det vil vi meget gerne, men der er ikke så mange, der har lyst til at komme hen og fortælle, at de har vandladningsproblemer. Det er jo lidt tabubelagt emne, så derfor har vi ikke fået uddelt så mange pjæser om vandladningsproblemer i dag. Det er også, hvis man har inkontinensproblemer og problemer med at holde på vandet. Det er der jo mange kvinder, der har, okay, når de kommer op i årene, så det er også en del af vores udredningsprogram. Så det kan være, hvis man om 2 måneder sidder med en forstørret post. Rebecca, man siger, at du råber meget højt på det indslag, og ja, de snakker bare, deres stemmer, vi har lige destilleret en af stemmerne på hende, du netop har snakket med, og hvis vi ser den ud, så lyder den sådan her. Ikke? Du råber! Det er, fordi hun har et kateter. Altså, det er nå, du vil have fået, ja, okay, jeg forstår. Du er ved at få den lille grænkål op, som man siger. Det gør ondt i øret. Jeg kan en god historie om sådan lidt senere, men det er nok ikke noget, der har til retten. Du må ikke tale om noget. Nej, jeg tror, det var fordi, at jeg blev frustreret på deres vegne. Ja, og det synes jeg, og det tager til. Og så kommer jeg helt op i det røde felt. Det. Vi hører det sidste minut. Så skal man tage ind forbi Rådhuspladsen i København. Ah, så lang tid tror jeg så ikke, der går, men det kunne godt være, men det tror jeg jo ikke på, fordi det ansvar tør politikerne jo alligevel ikke at tage, men jeg håber, de hører os. Er det sådan, at jeg kan lave en aftale med dig, så jeg ligesom kan springe foran i køen, så snart strejken den er slut? Ah, det tror jeg ikke. Radiograferne strejker. Brystfoto her. Hvad går det ud på? Det går ud på sådan et lille sjovt billede, hvor man ser et menneske, og så har man taget ligesom et ryggenbillede af brystet. Så kan man stille sig bag i det, og så kan man få taget et billede, så det ser ud som om, man har fået taget et brystbillede på en ryggenafdeling, som man måske ikke kan her under konflikten. Jamen, vi bliver ved så længe, indtil politikerne hører os, og vi giver os den lige løn, som vi fortjener. Så vi har stadigvæk kampgejsten, vi er ikke ved at give op. Men politikerne må tage deres ansvar, for det er uskyldige mennesker, det går ud over, men det er deres ansvar. Så kører jeg lidt. Rebecca, der er et spørgsmål, der melder sig nu. Det er, det arbejde, de udfører, det er for strækkerende arbejde på Rådhuspladsen. Ja. Og jeg spurgte jo, om de anså sig selv for at være skruebrækkere, men det er ikke det, de er der for. Okay. Det er for at få noget opbakning i befolkningen. Okay. Ja, jeg synes, at hele det der faglige kamp, kultur, er jo en kultur, der på mange måder er kommet med stormskridt ind i det 21. århundrede. Mm. Hele aktionsformen og nu de her morsomme happenings, det er sådan noget, der får overbevist mig. Jeg ved ikke med dig, Anders, fordi jeg falder for det. Jeg har været lidt skeptisk før med hensyn til, er den faglige kamp egentlig rimelig? Men efter at have hørt det her indslag, og efter at have hørt, at de laver det der med et brystbillede for eksempel, ikke? Så kan jeg godt se, de har sgu ret. Jeg er enig. Det var bare det, bioanalytikerne er med, og jeg skal ud og have foretaget mig en blodprøve her. Det kan jeg jo ikke. Bioanalytiker? Det kan jeg er der ikke. Nogen, der har, er der nogen, der er jo nødberedskab, så er det roligt, det er bedre end det almindelige. Er der nogen, hvis faglige kamp jeg støtter, så er det bioanalytiker. Det gør jeg også. Også fordi, er der noget værre, end at komme ind, og så tager de den orange nål, som er usandsynligt stor, hvor de skulle have haft en lille af, ikke? Jamen, det er sådan en, hvordan man kan have et par fingre ind i nålen. Åh, ups. Åh, den skal lige ind i oven, fedt og guf. Det gør alt. Der kommer en lille prik. Åh. Kommer en slag i baghovedet. Hov, det er verdens største rockorkester. Fanklub med sammen. Så ringer vi om lidt. Det er Oasis. Og det er en sjældent blid udgave, ja. Ikke? Jo. Hvorfor spiller du altid det Oasis-nummer, Anders? Ja. Hvorfor spiller du ikke noget, det ukendte? Hvorfor spiller du altid Oasis, kunne man spørge? Fordi det er godt. Fordi det er verdens største rockband, ja. Ja. Sådan noget. Shubidua var også deroppe, men de nåede ikke helt op. De nåede ikke helt op. Hvad hedder det? I øvrigt spiller Shubidua på Krammermarkedet her i weekenden. Vi har... Der er den mest mean line-up til det Krammermarked. Der er Fede Find og Funny Boys, ja, Anna Gadegaard, Shubidua og... Fuck, skal jeg ikke huske flere. Men der... Nej, undskyld, jeg mener ikke fuck. Det var jo før. Jeg mener... Fuck. Delen. Der er to vigtige opkald, vi skal foretage. Ja. Vi skal ringe til en efterskole om et øjeblik, hvor det er altså forbudt at høre de sorte spejder. Vi skal lave om på det. Og så skal vi ringe til en kære ven af programmet, som aldrig rigtig har været i radioen før. Vi har fået en sms fra hende, og så tager vi hende igennem først. Hun ved ikke, vi ringer. Nej, men hun er også hænderne fulde. Hvis vi kan ringe op egentlig i sig selv, viser telefonen her virker ikke helt. Hmm. Så er det måske meget godt, vi tjekker det nu, kan man sige. Ja. Yeah. Vi prøver igen her, så ser vi, hvad der sker. Det er fordi, vi har fået en sms, som lyder... 31.0. Upsan! Jeg kan være, jeg skal læse sms'en op, mens du foretager det tekniske. Ja, det, nu, der var der i hvert fald hul igennem. Det er Gry på redaktionsmor. Ja, redaktionschef Gry har jo som alle andre mennesker en mor. Ja. Og, hun hedder Birte og er meget sød rar. Fantastisk sød. Birte har bare et problem lige nu, så hvorfor hun har sendt en sms til Gry. Og Anders, vil du læse sms'en op? Der er en kære skattepuske, snuskebussemussefussekry. Upsan. Den er optaget. Birte, læg på. For fejlen da. Grys mor har sendt følgende sms til os undervejs i programmet. På Grys mobiltelefon. Der er en lille gul fugl, som er fløjet ind i vores stue. Hvad skal vi gøre? Lukke den ud og lade den lide sin egen skæbne? Eller gå rundt og spørge alle, om de savner en kanariefugl? Eller købe et fuglebur? Eller lad Java æde den. Java, skal jeg sige, det er familiens blandingshund. Ja, det er det. Det er bastardkøteren. Det er sådan en... Mange kalder det en kamphund, vi kalder det en muskelhund. Java. Gandhi hedder deres hund. Ganja hedder hunden derhjemme, ja. De har prøvet at ryge den om til flere gange i Grys familie, men det er ikke lykkes. Men den er pletskaldet. Når den så fælder, nemlig i løbet af vinteren, så skal jeg love dig for, at der bliver røget lidt af ganja hjemme. Og måske er det også det, der har lukket den lille gule fugl til. Det kan man sige, men det lader til, at Birte, hun er optaget. Hun ringer sikkert til far Birte og siger, jeg ved ikke, den er helt galt. Så synes jeg, vi skal ringe til, lad os foretage vores andet opkald. Ja, men jeg er lidt bekymret over fuglen. Ja, men hun er optaget, kan du høre. Og så kan præcis. Du... Vi har fået følgende mail tidligere i dag fra en lytter. Hej, to gange Anders. Vi er nogle drenge på en efterskole, hvor B3 er blevet os påbudt at høre, fordi jeres sprogvalg har gjort forstanderen oprørt. Mm. Så nu skal vi høre den lokale radio Skala FM på offentlige områder. Måske I vil tænke på, hvor meget eller for sjovt I snakker, og hvilket sprogbrug I bruger, for vi er kede af, at vi ikke kan høre jeres verdensklasse program og fantastiske musikvalg. Oh, håber, at I vil tænke på det, lytteren så her. Det er en efterskole af Frøstrup Have Efterskole. Mm. Og, ligger i Frøstrup Have? I Nørre Nebel, ja. Og vi ringer derover nu. Vi har ikke aftalt, at vi må ringe, så det er muligt, at forstanden, som jeg tror er et rigtig rart menneske, vil sige, at jeg har ikke tid, jeg vil ikke snakke mere direkte i radioen. Det er der fare for, at vi skal. Det tror jeg ikke. Nej. Og hvis der er nogen, der tror, nu skal de høre os lave rigtig meget skæg med et forstanderpar på en efterskole i Jylland, så kan vi sige, det vil ikke forekomme. Det vil ikke forekomme. Der må bare ikke ske det, at der er en radiokanal, der bliver, hvad siger I? Bandlyst. Hvad siger hvem? Nu er Grys morder, men det er bare lidt sent. Der skulle hun have taget den, Birte, mens tid var. For nu er vi midt i et andet. Ej, men kan Birte holder den fugl hen, så ordner vi den bagefter. Ja, så ringer vi til Birte bagefter. Er det okay? Sig til Birte, at hun skal holde fuglen inde i studiet. Og hold Ganja væk fra fuglen. Ja. Og lad være med at ryge mere af Ganja. Heller ikke fuglen. Måske har hun røget, og den fugl har aldrig været der. Godt. Vi ringer op til efterskolen nu. Ja. Fordi vi vil selvfølgelig ikke have, at vi skal have sat det på plads. Præcis. Der er ingen årsag til, at man ikke skulle have lov til at høre De Sorte Spejder eller på 3. Nej, nej. Så må vi ændre adfærd. Anders, husk nu aller høfligste. Ja. Første værve, det virker. Goddag, du taler med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen fra Danmarks Radio P3. Hej. Dags. Goddag, vi skulle høre, om Margit Skov Pedersen eller Erik Bak Pedersen er til stede. Ikke lige i øjeblikket. Ingen af dem er til stede. Men hvis du prøver i morgen formiddag, så er der en god chance for at fange dem. Er der mulighed for, at vi kan fange dem i morgen mellem 2 og 4 måske? Det er fordi, vi ringer fra et radioprogram, der hedder De Sorte Spejder nemlig. Ja. Og vi vil rigtig gerne tale med dem. Fordi jeg forstår, at vi har lavet noget, der var forkert, så ville vi gerne gøre det rigtig godt igen. Mhm. jeg ved ikke, om de er... I morgen, der kan det være, at der er chance for at fange dem efter kl. 3. Men ikke ellers... efter sådan morgen får man det, der er meget bedre. Tusind tak. Vi prøver i morgen efter 3, så. Men så siger vi bare undskyld for styrelsen og have en rigtig god dag. Jamen, velkommen og i lige måde. Tusind tak. Moin. Moin. Ja, vel. Det synes jeg gik godt. Ja, så er den derhjemme, kan man så man siger. Så er B3... jeg tror, isen er brudt. Så er B3 tilbage igen, hvor vi skal være. Sådan. Nå, så kan vi da ringe til Birte. Det var godt at få luften renset. Jeg synes... Så er der igen De Sorte Spejder. Det var sgu da meget. Eller det var Sørme, eller ja. Sandy. Ja. Nå, vi har altså fået den her besked fra Grys mor, at der er en lille gul fugl, der lige nu flyver rundt. Der er en lille gul fugl, som er fløjet ind i vores stue. Hvad skal vi gøre? Luk den ud og lad den lide sin egen skæbe. Hey ho, let's go. Er det Birte? Ja. Yeah. Birte, kan vi få dig til at skrue lidt ned for din radio? Nå ja, øjeblik. Det er Gry, vores redaktionschefs mor, Birte Frid Nielsen, vi øjeblikket. Og Birte, okay. Sådan. Birte, tak fordi at tak for beskeden. Ja, det var så lidt. Birte, kan I hjælpe mig? Jamen, hvad sker der, Birte? Fortæl. Fortæl. Vi skal lige først sige, at du er jo i radioen, men det ved du. Du har lige skruet ned for den. Den her lille, søde, lysegule fugl fløj jo ind af vinduet. Prøv lige. Øjeblik, Birte. Anders, skal du høre, at det er jo som snydt ud af næsen. Det er en grys, mor. Det er jo, man bliver... Birte, din datter er vel nok det dygtigste menneske i Danmarks Radio. Det skal du lige vide, inden det du går videre. Ja. Og underbetalt, hun er underbetalt, så det står ud. Hun går snart i strække. Ja. Birte, den fugl der, den er stadigvæk inde og flyver rundt inde i din stue. Ja, nu sidder den nede på gulvet. Jeg har smidt nogle frø fra et rundstykke ned til den. Det var godt. Vi skulle ikke til at sige, smid frø fra et rundstykke ned til den, som det allerførste. Gry, når du går hen til fuglen... Nej, det er ikke Gry, det er Birte. Når du går hen til fuglen, hvad gør den så? Ja, fortæl det. Ja, så hopper den væk eller flyver op i luften. Mm. Har du indtryk af, at den er bange for dig specifikt, eller for folk som sådan? Jeg tror ikke, det er sådan en, der er vant til at sidde på fingre. Mm. Og hvad med man siger? Det er jo ikke en, der... Hvad? Ja. Ikke noget. Fint nok, Birte. Ganjaren, hvor ligger den henne? Jamen, ham har Galas taget ud i parken. Galas? Galas? Ja. Det er bare det største crack på... Eller nej, undskyld. Birte, det der... Jeg føler behov for at gå tilbage til starten her. Hvordan kom fuglen ind i huset? Birte, nej, undskyld, Anders. Jamen, vi har jo kastet... Birte, stop. Helt forfra. Du sidder og laver hvad i stuen? Ja. Jeg sidder og hører De Sorte Spejder. Sådan. Hvad sker der så? Jamen, så pludselig så ser jeg, at Java, som han hedder, vores hund, rejser sig op og ser meget interesseret ud, fordi der sidder en lille gul fugl på gulvet. Må jeg lige spørge, hvilken type hund er Java? Ganja. Ganja. Java. Ganja, det er godt nok. Er han en blandings? Han, Det er en brun labrador. Men, og han er 13,5 år gammel. Og rindende øjne. Så han begynder at lugte, ikke? Og har øjenbetændelse. Og 6 tænder tilbage. Ja. Men han kunne stå op og se en fugl komme ind og sidde på gulvet. Har du nogen viden om, hvorledes fuglen er kommet ind i huset? Jamen, vinduet stod jo åbent. Ah. En del til at være og så tænker du, upsan, der er en fugl i min stue. Hvad stiller så jeg? Så er middagen reddet. Eller hvad er din første indskydelse? Jamen, min første indskydelse er at gå hen og prøve at se, om den vil sidde på min finger. Det er og det vil den så ikke. Nå. Og jeg siger sådan nogle lyde, som man gør til fugle. Hvad siger du til? Hvad er det for fugle, Birte? Jeg siger sådan... Kom her, lille biber. Ja, og det praller af på den som vand på en gås. Fuldstændig. Har du nogen type på fuglen? Er det en form for eksotisk stuefugl, eller er det bare en gul måge? Jeg tror, det er en kanariefugl. Men jeg ved ikke, zebrafinger, kan de være gule? Ja, det, hvis man dipper dem i manen. Det er en fisk, ikke? Zebrafinger, jeg havde zebrafinger, og det, man får lyst til at slå dem ihjel. Ja. Nej, de er som oftest grå, men man kan jo gøre dem gule. Og folk kan jo, de gør jo hvad som helst ved deres dyr i øjeblikket. Jeg ved jo ikke, det... Men, jeg ved jo ikke, hvem der har haft den. Nej. Men bliver det hvad nu? Er fuglen stadig inde i huset, og den sidder og spiser i øjeblikket brødkrummer? Birte, kan vi få dig til og noget? Og drikker vand. Og drikker vand. Kan du, har du en sådan salatslynge? det bliver godt. Hvad? Så synes jeg, Birte, kan du gå hen, og nu gør du nøjagtigt, som vi siger. Ja. Okay, og så skal jeg love dig for, den fugl, den bliver fanget. Og så kigger vi på, når du fanger den, hvad gør vi ved den bagefter? Der skal ikke ske noget. Det du gør, det er, nu går du hen og finder slagslyngen. Mm-hmm. Ja. Ja. Men du går ikke hen efter slagslyngen nu. Nu går du hen og henter det kan man gøre. Jeg roder ned i skuffen. Ja, sådan. Det er godt. Ja. Har du den? Ja. Er det sådan en plastik-en, eller er det sådan et net? Det er en plastik-en. Det er plastik-en. Hvad farve er den? En plastik-en. Er den rød? Den er hvid. Okay. Birte, så går du hen i nærheden af fuglen, holder en meters afstand, så ligger du der ned på knæ. Mm-hmm. Ja. Stadig med oprejst overkrop. Oprejst overkrop? Ja, okay, jeg ved. Ja. Okay. 90 grader. Ja, oprejst sådan. Overkrop, ja. Og hvor langt er fuglen fra dig? Den er en halv meter fremme. Det du så gør, det er, hvor meget vejer den der? Salatslyngen. Salatslyngen? Mm. Det ved jeg da ikke. Hvor meget vejer fuglen? Det gælder om nu, det er, at Birte, hverken du stresser, eller vi stresser fuglen. Gry vejer jo 14 kilo. Ja. Det du skal nu, ikke, det er, at du vender den om salatslyngen, så den har hullet nedad. Som man siger. Ja, altså ligesom forestiller en hat. Altså, hvis du skulle... Den er jo fuld af huller. Ja, det er det store hul, hvor du vil poppe salaten ind normalt. Ja. Ganja. Så taler vi det stille. Ligesom skal hun sige fuglelyden? Ja, så skal du nemlig sige det, du sagde før. Ikke så hurtigt, Birte. Det, du så gør, det er, du må gerne lægge telefonen ned på gulvet imens, fordi det, du så gør, det er, mens du siger det, så kaster du hurtigt den der ind over, og så lander den oven på fuglen, og så lukker fuglen ind. Men det skal være en glidende bevægelse. Ja. Det hele skal foretages i en glidende bevægelse. Bare læg telefonen, og lad os høre det. Jeg prøver. Sæt i gang. Jeg fik den. Sådan. Jeg vidste, det ville virke. Birte, det er gammel falkreddertræk. Gammel falkreddertræk. Du kan lave den på slanger, du kan lave den på panter, du og kan små lave børn. Den på små børn, du kan lave den på svaner og også på små fugle. Alle hopper på salatslyngetræet. Okay. Birte, hvordan du så... Det kan man også gøre med teenagebørn. Ja, det kan man faktisk godt. Men det er bare lidt for sent i forhold til gry. Men hvordan du så... Det du så vil gøre nu, så vil jeg tage noget stykke firepapir. Firepapir? Hvad fanden? Hvad? Firepapir? Endnu et stykke firepapir, ja. Og så vil jeg liste det ind under salatslyngen. Kom an på, hvor stor salatslyngen der er. Ja, jeg kan godt forholde til den her stykke. Jeg tror, du skal op i A3. Har du en kalender? Så kan du også bruge bagstykket til kalenderen. Holder I politikken eller arbejderen derhjemme? Nej. Information? Information? Weekendavisen? Ja. Ja, men kun i weekend. Åh, pis. Har I nogen? Vi har en Metro Express fra i går. Det er den skal du ikke bruge til at fange fugle med. Det kan jeg sige til dig. Det er ikke engang løgn. Der stopper vi nok lige et øjeblik. Nå, jeg har et stykke af fire papir her. Sådan. Det skubber jeg ind under. Birte. Fuglen er nu i stress. Det skal du lige være opmærksom på. Birte, kan du på en eller anden måde få... dækker papiret ligesom hullet i salønge? Altså, det store ud fra dit øjenmål, kan du så se... Ja, stort set, Stort set er ikke godt nok, Anders. Stort set er altså ikke godt nok. Den skal jo fuldstændig omslutte hele hullet. Nu står fuglen på papiret. Nå. Jamen, du skal ind i... Jeg har skubbet det ind under. Ja, ind i salatslyngen, ja. Nej, det kan man jo ikke. Ind under, så papiret ligger på gulvet med salatslyngen ovenpå. Og fuglen imellem. Og fuglen indimellem. Perfekt. Ja, smukt. Birte, ved du, at det du så gør nu, det er, så kan du vente den om, du kan ryste den, du kan... Nej, det skal du ikke gøre, det er superfuglen. Den skal skyldes ud i toilettet. Og så på en eller anden måde skal du finde en kloak, og så skal du finde en græsslåmaskine. Du kan få rundt om benet på den, og så må du drukne. Nej, ej, du skal selvfølgelig finde ud af, ringe til Masse Monopolet på lørdag, høre, jeg har en fugl, er det naboens, skal jeg gå rundt i kvarteret, hvad stiller jeg op? Ja, det er et klassisk dilemma. Men du kan også gøre det, at du slipper... Skal du så sidde inde i salatslyngen indtil da? Anders, det er en fugl, skal have fri. Birte, det du gør, det er, jeg synes, du skal lukke ud i det fri. Hvis du føler, at den her fugl er en fugl, som ikke er kommet fra et fast habitat af en eller anden art, altså er naboens kanariefugl eller noget andet... Ved du, at den fugl skal have frihed? Det er det jo. Den skal have det naboens. Så går den bare ud. Nej. Oh. Det der, hvor vi mangler Mads Christensen og Susanne Bjergsen. Ja, det gør vi altså godt nok lidt. Pia, det er for fan. Jeg kan også købe et fuglebur. Ja, det kunne du selvfølgelig også gøre. Ja, men så men skal du sende Lars afsted efter det i hvert fald. Og han er foran ude at gå, og så har han jo været ude en gang i dag. Ja, han aner ikke, hvad der foregår. Nej, helt lidt drama. Men Lars går også meget lange ture med den hund, ikke? Jamen, den går meget langsomt. Okay. Den er noget 26 meter væk fra huset nu. Ja, altså, Anders, jeg synes bare, det er forår. Eller Lars er også meget gammel. Ja. Men jeg synes bare, Anders, det er forår. Vi har global opvarmning. Fuglen vil gerne... Jeg tror, den kan få en god sommer. Jeg synes, det er synd, for der kommer der en skade og nakker den eller et eller andet. Du går derind først, Birte. Kan du gå ind til naboen på højre side først, og så naboen på venstre side ringer på og siger, har en kanariefugl. Hvis de ikke har det, så slipper du den fri. Men der, kan du huske Mel Gibson? Kan du huske Mel Gibson i Braveheart? Hvad var det vigtigt for ham? Det ved jeg ikke, jeg har set. Det var frihed, du. Var det ikke Ransom? Nå. Også den. Jeg siger, den fugl skal have lov at flyve. Og Birte, den sidste ting, du gør... Kan du tage et billede af den? Du tager et billede af den inde i salatslyngen og maler os. Nå ja, selvfølgelig. Og når du har gjort det, så finder du nede i den nærmeste hobbybutik, går ned og kører noget af træark i klistermærker, og så tegner du en ørn, og så klipper du rundt om, og så klister du det op på et hvert vindue i stuen. Så ved man bare, så er der ingen fugle, der flyver ind i ens hjem, når der hænger sådan nogle store farlige ørne på ruden udenfor. Hvad så, når vinduet står åben, Anders? Så hænger du nogle papmaché-ørne op i vindueshullet. Oh, ja. Okay. Og så næste gang Gry kommer hjem, så giver du hende en ordentlig knus for os. Det skal jeg gøre. Og Lars... Det skal jeg gøre. Okay, knus hinanden. Ja, og Lars og Ganja skal også, ikke? Ja, de skal også have. Og fuglen skal sgu også have knus. Ja. Okay. Pas på dig selv, Birte, og tak fordi du ringer. Og hvis der kommer flere dyr ind i huset, du ringer bare. Det gør jeg bare. Også hvis det er dyr, man det måske bare forestiller sig at komme. Altid. Ja. Ha' det godt. Godt. Moin, Birte. I lige måde. Hej. Hej, Birte. Det fede ved det er, at Gry på intet tidspunkt var rød i hovedet, eller følte sig pinligt berørt over, at hendes mor har været i radioen i 17 minutter. Og har fanget en fugl direkte på radio. Det er ikke mange steder, det er en sker. Fantastisk mor. Og jeg håber, at de har lyttet med over i Nørre Nebeldu. Ja. Det var et lødigt indslag. Var der nogen bandord? Næppe. Var der noget... Der var lige Grys mor, der sagde ganja. Ja, det er teknisk set ikke et grimt ord. Nej, det er faktisk rigtigt. Det er et dejligt nummer, det her. Det er fra Færøerne. Ja. Nej, Island, undskyld. Trabant, Næsteborg. En cover-version. Husk mig på, inden vi lukker programmet i dag, så skal jeg fortælle, hvornår Sigur Rós spiller i Danmark. Ja. Det gør det nemlig snart. Ja, det er det, der sørger for at lægge dit sted, hvor vi ikke er der, ikke? Ja, men sådan skulle det være jo. Så det er jo godt nok, at de kommer og spiller. Godt nok. Hvorfor er det, vi er kede af, at de spiller? Nej, det er vi overhovedet ikke. Men hvorfor er vi kede? Vi er lidt kede af det omkring det her Sigur Rós, når de spiller i Danmark snart. Det er bare, fordi vi ikke selv kan være der. Ja. Men alle andre får en dejlig oplevelse. Det er ikke synd om. Det skal vi huske at fortælle bagefter. Men nu skal vi først lige... Upsan. Ja, hvad var det? Jeg har sagt, vi har netop sagt til Gry Anders, at næste gang Birte, hun har et problem. Eller en udfordring, eller en overvejelse. Så skal hun skrive til Gry, sin datter, vores redaktionschef. Og så skal Gry videreformidle den hertil. Og så skal vi Birte gennem radioen. Birte er virkelig dejlig menneske. Ja, meget dejlig menneske, og et godt menneske. Så skal du møde Lars også. Grys far, helt fantastisk. Ja, også. Hvis han er kommet hjem med hunden, ikke? Ja. Baldur og ham, de er tit ude og gå ture, ikke? Ja, der er også Grys lillebror, Tjalfe. Tjalfe, Sylfan, Frid Nielsen og Mælkebøtte... Regnvejr. Rasmussus, det er den anden bror. Altså, det er jo ikke en familie der, med, der havde sin storhedstid i slutningen af 60'erne. Overhovedet ikke. Det er en familie, der har sin storhedstid altid. Altid. Fordi en familie, der holder af hinanden, er en familie, der aldrig dør. Lige netop. Og det er måske Danmarks bedste familie. Jeg tror det også. Jeg kan huske, da jeg var dreng, der var jeg i 14 dage kæreste med en, hed Anne Meyer. så drev det over, men hendes familie, de var så fantastisk søde, så jeg blev med at komme der hele tiden. Fordi der er nogle familier, hvor man bare kommer ind og tænker, her vil jeg gerne, her kan jeg lide at være. Og der, de er måske lidt mærkelige, nogle af dem, nogle gange, men man bliver aldrig rigtig dårlig humør. Men Anne-Maja, jeg synes ikke, det var irriterende, at du i forgårs stadigvæk, altså... Nej, men Anne-Maja, hun var jo så sød, og er det sådan, så at, det kunne hun sagtens rumme. Det var jo en anden tid, Anders. Der kunne man jo godt være kærester bagefter være venner. Ja. Det kan man jo ikke i dag. Nej, det er slut, jo. Må man ikke længere. Nej. Vi skal med. Så. Så kører vi. Det første tal i dagens tillidsbingo er nummer 18. Nummer 18. Og det er jo sådan så, at når man mener, at man har bingo, jamen, så ringer man ind på 70-20, og så skal man jo bare sige tillidsbingo som det første, så har man faktisk vundet. Correct. Næste tal er nummer 23. Ja, tak. Nummer 76. Og nummer 14. Nummer 53. 53. Der skal komme en kat herind. Nummer 12. Ja. Nummer 50. Nummer 50. Og 46. 46. 71. Hallo? Det er tillidsbingo. Ej, hvor er det flot. Der blev ikke sagt, det er tillidsbingo, gjorde der en? Ja, kunne ikke. Hey. Hallo? Kan vi spole Hallo? Tilbage og høre udsendelsen, Peter? Undskyld et øjeblik, kære lytter, vi skal bare lige høre tilbage, om der blev sagt tillidsbingo, eller om der blev sagt det tillidsbingo. Det er jo meget afgørende for det videre forløb. Hvis du lige hænger på 2 sekunder. Kære lytter, sagde du det tillidsbingo, eller sagde du tillidsbingo? Sagde tillidsbingo. Det er tillidsbingo, Anders. Der må vi stole på. Peter, nå, det jeg har klippet her. Lad os høre det. Kære lytter... Det er tillidsbingo. Det er jo meget afgørende. Det vil det spille nu, skal vi... Hallo? Kan vi spole... Så spoler vi det. Ja. Nummer 53. 53. Så hører vi kommer lidt. Der er en kat herind. Nummer 12. Ja. Altså, den genudsendelse er det, vi lige sagde, du hører nu. Nummer 50. Det tror jeg, vi er der. 46. 46. 71. Hallo? Det er tillidsbingo. Hey, der flot. Bliver sagt det, tillidsbingo. Det er desværre, der bliver sagt det. Jeg er ked af det, kan jeg vinde. Hallo? Hallo? Der er altså godt blinklys, det er Anders. Det frister. Nu lokker han med et blinklys, gør han. Nej, det er sgu da næsten umenneskeligt. Det er ligesom at sende en, en alkoholiker på værtshus. Ja, det er det, altså. Du sagde altså, det er tillidsbingo. Ja. Prøv at høre det blinklys. Jamen, det vi har lige hørt det. Så det er der ingen grund til at diskutere. Men... Hør, det er blinkly, for fanden. Jamen, det er helt... Jeg er lidt hooked på det, ikke? Ja, det er godt nok også. Kan vi ikke lave på den måde, at hvis vi... Prøv at høre, det er fint. Ej, det kan jeg simpelthen. Hold mig væk fra det. Hold mig tilbage. Ej, jeg skal gætte det blinklys. Jamen, det er jeg. Men så gætter vi blinklys. Kom nu lidt frisk, så må jeg gætte blinklys. Ej, men jo, det er, vi gætter fandme blinklys. Det er fire år, quizzen kører, og så siger man, det er tillidsbingo. Det kan vi ikke ændre. Og jeg ved, at vores lytter vil sige, alle andre lytter vil sige, der ringer ind. Ja, hvis man ikke kan finde ud af bare at sige tillidsbingo, så skal man jo ikke vinde. Hør det blinklys fra Filan. Hør det dog. Jeg har da aldrig været i sådan en situation før. Jeg har da aldrig prøvet noget. Det river i den ene ende, og det river i den anden ende. Der er blod i pølsen. Ja, det er der. Så for sat. Det kan jeg ikke. Hvad kan vi gøre? Anders, kan vi gøre det på den måde, at lytteren har teknisk set ikke vundet quizzen, men vi gætter hans blinklys af livet? Ja, det synes jeg er en god idé. Så er der ikke noget interview. Okay, så hvis I gætter blinklyset, så er det, men hvis ikke I gætter det, er der sådan en t-shirt hjemme? Ja, det er fedt nok. Det der, det er en Peugeot 307. Nej, det er ikke det, jeg gætter på. Det er en hvad hedder den, Citroën Jumper. Ej, hvor er I langt ved siden af? Pis. Det er en Scania R420, en lastbil. Ej, med et virkelig dårligt blinkrelæ. Du skal sende en mail på satansyngel@dr.dk. I emnefeltet skriver du, det er tillidsbingo. Og så får du en trøje. Så siger jeg tusind tak. Ja, vi siger tak for blinklyset, og have en god dag. Og i lige måde. Tak skal du have. Det rigtig godt. Moin. Hej. Moin. Prøv at høre. Prøv lige at høre en gang. Tillidsbingo. Ja, kan høre det? Flot. Ja, den er ikke god nok. Vi kører altså lige en gang mere. Og så skal man bare huske at sige til det bingo, når man kommer igennem. Ja? Han lukkede os med blinkeren, det. Ja, det var. Og vi er så nemme. For usen marmor. Jamen, han vandt ikke quizzen. Nej, det gjorde han da ikke. Så vi kører stadig en række. Ja. Næste nummer er nummer 740. Og nummer 53. Og nummer 1. 1. Hallo? Tillidsbingo. Sådan skal det jo gøres. Tillykke. Hvem taler vi med? Nu taler med Ole. Goddag, Ole. Ole, du benytter dig af det, der hedder håndfri installation PT, ikke? Jo. Er der mulighed for, at du kan køre ind til siden? Det kan du tro, der er. Ja, hvor er det smukt. Og det gør jeg nu. Ja, tak. Og så fremmontere det, og så sætte telefonen op til øret. Fordi så det giver en... Ja, meget bedre. Ja, meget. Hvad var det, Ole? Ole, ja. Hallo? Kan Ole, hvor... Ja, ja, det er meget, meget fint. Kan Ole, hvor ringer du fra? Lige uden for Skærbæk. Oh. Upsen, det er Midtjylland. Nej. Fredericia, ikke? Fredericia. Nej, det er Sønderjylland. Nå, ja, det var da tæt på, hva'? Nå, ja. Og kære ja, Ole, hvad laver du der? Jeg er på vej hjem fra arbejde. Har du radioen tændt? Nej, den er slukket. Har du taget headsetet ud? Jeg sidder med en rigtig lortetelefon. Nå, fordi der, jeg kan høre mig selv. Det er derfor. Ja, men det er telefonen, der ikke er ret god. Hvor er Møller? Så... Ja, ja. Eller, hvad siger jeg nu? Hvad siger du? Ja, det er jo bare spas. Ja. Ise. Kære Ole, hvad laver du? Hvad laver du til daglig? Jeg er planlægger. I et mediebureau? I et mediehus. Okay. Er det et mediehus, der ejer Radio Charlie blandt andet? Nej, de har en radio, der hedder Radio Scala. Nå, så... Ole, det er da heldigt, du ringer i dag. Det er da sjovt, det lige skulle være i dag. Ja, synes du ikke. Synes du ikke? Mm. I har jo fået en del nye lyttere hos, hvad hed efterskolen, Anders? Hos efterskolen i Nørre Nebel, jo. Ja. Men det er jo den kristne... Jeg har ikke så meget med at gøre det. Nej, det er jo den kristne... Ja, hold da op, folk... Lytter folk de lytter efter mig. Jamen, det skal du ikke tage dig for. Holder du midt ud på vejen, Ole? Ja, simpelthen. Ja. Det gør man hernede, så stopper man bare ud midt på vejen. Ja. Det er ligesom, at man skal med bussen. Der er ikke noget stopsted, så stikker man bare hånden ud, når den kommer. Så ja, eller en fladfisk. Ja, det tænker jeg nok. Ole, som planlægger på Radio Scala, har du så i din langtidsstrategi lagt ind muligheden for at kunne overtage lytter på grund af grimt sprog fra andre radiostationer? Nu ser jeg jo ikke, at jeg var planlægger på Radio Scala. Jeg var i et mediehus, der ejede Radio Scala. Modtaget. Det er Jyske Vestkysten. Dejlig avis. Dejlig avis, ja. Hvad er du? Ja, Anders. Hvis du kunne vælge, ville du så helst høre Radio Charlie eller Radio Scala? Jamen, jeg vil jo helst høre P3, jo. Sådan, Ole. Der kan jeg godt lide. Og det var et godt svar. Ole, har du familie sådan? Det har jeg, ja. Er det en kone, en mand, en kæreste? Både en kone og et par børn. Hold da. Ja. Jeg troede, du skulle til at sige både en kone og en kæreste. Så havde jeg sagt, ja, du... Ja, men det er sådan. Hold da. Og hvad hedder ungerne? Jeg hedder Søren og Anders. Og det er rigtig, rigtig pæne navn. Og Anders er selvfølgelig den flotteste af børnene, ikke? Jo. Og det vil han selv sige. Naturligvis. Hvor gammel er Anders den lille eller den store? Anders er den lille, så han er lige blevet konfirmeret. Hvad ønskede han sig til konfirmationen, kære Anders? Den kære Anders, han ønskede sig penge. Sådan er det jo, de unge mennesker. Og hvor mange penge? Eller fik han penge nok? Det synes forældrene jo. Ja, naturligvis. Men er Anders, var han tilfreds? Ja, det var han vel. Det var han. Ellers må han ud og sejle på Fulton. Sammen med de andre valpe. Ja. Og har du indtryk af, at han er inde hos i Guds favn nu igen? Jamen, jeg er helt sikker på, at han fandt sin Gud. Sådan. Ja. Skal han på efterskole? Og 25.000 under hovedbuden, ikke? Ja. Og en Honda Dax. Nej. Hvad gav I ham? I gav ham også penge, Ole? Ja, det gjorde vi. Ja. Blandt andet. Ja. Da Anders og jeg blev konfirmeret, der fik vi jo en kamp og en fagforeningsbog. Jamen, det var da nogle gode ting. Specielt fagforeningsbogen. Ja, det var den lille røde fra SID, hvor der indeholder en kalender også. Ja, og så jeg fik spejdernes håndbog. Jo, men det var en dejlig tid, men det er jo det er blevet lidt andet. Skal Anders på efterskole? Har I talt om det? Det skal han, ja. Ja, skal han på kristen? Han skal på Agerskov efterskole. Og hvad er det for en efterskole? Den ligger i Agerskov. Det er også hernede i Sønderjylland. Er den kristen? Ja, det er sådan grundtvigholsk. Okay. Glimrende. Har du indtryk af, om der er nogle regler for, hvad for en radiostation, man må lytte til på Agerskov Højskole efterskole? Nej, det har jeg ikke, men jeg tror, jeg vil stille krav om, at de må høre P3. Sådan der. Ole, har der været problemer med nogle af ungerne? Er noget lightergas, snifferi, andre kriminalitet eller... Berigelse. Nej, jeg tror ikke, at de snyder forældrene jo, når de kommer afsted med. Nej, naturligvis. Det skal de jo gøre. Frigørelse. Ja. Og hvad drømmer drengene om? Tror du? Hvor gammel er storebror? Storebror, han bliver 15 nu her. Ja. Og ja, hvad drømmer de om? Hvad skal han være? Jeg sgu ikke det. Hvad kunne du godt tænke dig, de blev? Jamen, jeg tror egentlig gerne, at han vil være journalist. Der snakker han da i hvert fald om. Ja. Men der kan du tale om fra det, altså sige, der skal han have et ordentligt uddannelse og et ordentligt job. Ja. På den anden side, der er en minimal indsats og en maksimal indtægt, så det er ikke så tosset en uddannelse, hvis man skal have en uddannelse. Egentlig. Og hvad med Anders? Har han sagt noget om, hvad han vil? Nej, det så langt er vi ikke noget med ham. Han snakker lidt om læge eller dyrlæge eller noget i den stil. Nej. Så, og hvad laver mutter? Ole, hvad laver mutter? Mutter, hun er på en skole. Hun er afdelingsleder på en skole. Ja, okay. Kristen efterskole? Nej, en folkeskole. Oh. Ole, hvad skal du hjem og lave nu? Hvad laver du sådan resten af dagen, nu når man ikke har unger, der skal hente i institutionerne? Hvad gør man så? Så tager man ud og spiller badminton med dem, og så går man hjem og laver noget mad. Nå, hvor er det hyggeligt. Hvad for noget mad skal I have? Vi skal have en lasagne i aften. Sådan der. Er det ikke sådan en grøntsagslasagne, vel? Nej, du må være gal. Nej, men det er bare nogen gør det jo. Ole, ja, vi skal til at høre dit blinklys, som man siger. Ja. Ja. Og gider du aktivere det? Det kan du tro. Tak. Jeg holder den ned til. Vi er klar. Kan I høre det? Det er lækkert. Kunne I høre det? Ja, det kunne vi. Ved folk, at du holder der, det forstår jeg ikke. Men, de dytter. Fordi Ole holder midt ude. Ja. Vil du først, Anders, værsgo? Ja, jeg tror godt, jeg vil gætte på, at det er en Toyota Corolla. Jeg vil sige, det er en Nissan Primera. Det er også godt ud. Nej. Nu ser du, det er en Golf. Men hvad er det? Hvad er det? Nej, det er en Skoda Fabia. Nej. Det er fandme dækker blinklys der. Eller sørme. Ole, du skal sende os en e-mail, satansøngel@dr.dk. I emnefeltet, der skriver du, den var lige godt tosset. Og så skal hele familien, der har de sorte spider-t-shirt, ja. Drengene og fruen og det hele, og der skriver du størrelserne på dem. Og så må du køre sikkert. Og god badminton. Og god lasagne. Hils familien mange gange. Ja. Især Anders. Det skal jeg gøre. Især Anders, han er en brav knægt. Ja, han er. Ja, det skal jeg gøre. Tak, det er godt. Tak for Ole, ha' det rigtig, rigtig godt. Ja. Moin. Og tak for et godt program. Tusind tak skal du have, Ole. Moin. Moin. Moin. Nu er der halvanden minut tilbage i programmet, og jeg vil godt... Han gassede op i Fabian? Han har ligget og kørt 450 hele vejen, mens han har talt med os. Jeg vil godt læse noget op. Okay. For det er sådan, at i dag bliver det offentliggjort, at lørdag den 9. og søndag den 10. august, der bliver der afholdt det arrangement, der hedder Beat Day. Billetsalget starter den 2. maj via billetlugen. Hvis man på nogen måde har mulighed for det, så skal man tage derhen. Eller Gaffabillet, undskyld, ser jeg nu. Gaffabillet.dk, der kan man altså købe billetter til Beat Day. Det er lørdag den 9. og søndag den 10. august, og det bliver helt fantastisk. Det kan jeg altså godt sige med det samme. Sigurd også spiller om lørdagen. Upsan, det bliver godt. Problemet er bare, at vi sender fra Skanderborg Festivalen, hvilket betyder, at vi ikke selv kan være der. Derfor skal folk selvfølgelig ud og se det, hvis man godt kan lide Sigurd Ros. Det bliver ikke noget tosset arrangement. Det bliver et fantastisk arrangement. Vi vil godt sige tak for os herfra. Vi er tilbage igen i morgen. Der er det torsdag, og 14.03, så binder vi op her live fra DR-byen. Om et øjeblik, Mondo. Måske med Iben, måske med Huxi. Her er Mie Rasmussen, klokken 16. Hej. Moin. Moin.